hørt om min stad i det høje, over jordlivets brusende vande, langt fra lidelse og fare og møje. Og en gang, ja, en gang er jeg der. Jeg med undren og glæde må synge, når jeg tænker på himlen og staden. Mange trin kan blive trætte og tunge, men en gang, ja, en gang hørt om et land uden tårer, uden sorg, uden sygdom og smerte. Ingen synd som mig knuger og sover. Og en gang, ja, en gang er jeg der. I Guds himmel, der glædes vi alle, der længsel og tvivl er forsvundet. Aldrig mere vi snuble og falde. Vi er hjemme, ja, hjemme hos Gud. Jeg har hørt om de svævige kælder, som der hjemkommens sjæl skal liføres. Jeg har hørt om de evige kælder, og tænker på, hvor jeg blot der. Når den frelste jublende lovsang vil svare,